سوره بروج پسې راوړو انزول کې په سورته بلد نو همنا سبت دا چې مخ کې تخویب ذکر شو دنیوي او اخروی دواړه ندی صورت کې پیغمبر ته وی چې مهلت ولا ورکا خیر دې مهلت ولا ورکا دا عذاب تقاضا مکو ها او دویم دا جمعه کې تخویب ذکر شو ندی صورت کې شاهد بیان الله په توحید باندې په خپل وحدانیت باندې شاهد او دغه هم دې چې مخ کې وشاهد او مشهود وي دغه معنی دلته سورې طارق کې وکړه چې ان کل نفس لما عليها حافظ ابیا دلیل عقلی ذکر کړي او اخر کې تسلی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق گواد اسمان او غستوره تلون کې د شپې طارق دروازه نه بلکې د شپې هغه ته طارق وي وما درا کما طارق او سپوک تعالی را چې سدې اغستوره تلون کې ان نجم الساقب اغستوره دې ذلی دن کې ان کل نفس د سبان دی گواد پدې خبره چې څنګه د غستوري باندې الله حافظ دی او نگهبان دی او داغه په نظر کې او په قبضه کې چلیږي نو دغه هر نفس وګوره نشته داسې او نفس مگر په هغه باندې نگهبان شته لما الا په معنا مگر په هغه باندې نگهبان شته الله د نظر نه نه پنا کیږي هغه حاضر ناظر دی او دا صفت دولوحیت تی چه بل چاکی دانشتا پلی انظر الانسانو خودی گوریو فکر دیو که انسان مم خلق چه دا سنا پیدا کرش خلق مم ماین دا فقن پیدا کرشوی دی دا غیو بونا چه توپ و هن کی دی یخرج مم بین السلب و ترائب چه روزی دا انسان دا بدن نا پمین دا ملا او دا چجو کی داریو تی نمرات دی خواه اِنَّو عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ بے شک اللہ دا دی پو واپس کولو باندی ام قادر دی ندوہ معنی دی تا اللہ قدرت شتا دی چی دا انسان بیا واپس کی کم زیتا بے نسل بے وطرائب تا اللہ خوار سکولی ادو امرات تینا قیامت تینا چی بیا قیامت کی پیدا کی بیا ولا وجود ور کی یوما تبل السرائر یاد کا عورت چی خکار بکلی شی رازونا فما لو من قوت ولا ناصر نبی بیا دا دی انسان دا پارا سخپل زور او نسوک مددگار پس سمای ذات الرجعی گواد اسمان خاوند باران والارض ذات الصدع عزمکا خاوند زرغنی انه لقول فصل چې دا قران داسې وینا ده چې ډیره واضحه ده لکه اسمان چې د زمکه نه بیل دي دا قصې دا قران بیل بیل فما هو بالعزل ان دا قران د ټوکو چې اور پور ټوکو کې چې اساطیر الاولین انهم یکیدون کیدن الله یې خبره ما دي تا ته سچل جوړی یکیدون کیدن چل کی استاد پارس چل واقید کیدا او زوم تدبیر کوم د دې پار تدبیر دا حکم عام دی وی ښا یو د پیغمبر پورې نه هر موحد تعالی وی چې نوم یکیدون کیدن دی هو سحرکت شروع کړي دی هو سیری گما واقید کیدا بس تخپل کار کوا خواه مال رضی چل راضی اللہ وی خواه فمحل الكافرین محلت ورکا دی کافران اللہ موت پخپل سوایا او مول خیری کوا فریدا بیاتا ام امحلهم رویدا مهلت ورکا لگون تی دیر نا دا دنیا دا دید پار دا آخرت خواسی نشتا کنا سورت